Raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 lutego, wybiła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy próbują dojść do porozumienia w sprawie budżetu wspólnoty. Rozmowy na razie przeniosły się do kuluarów. Prezydent Andrzej Duda ruszył w Polskę Dudabusem. Małgorzata Kidawę-Błońską poparli włodarze trzech miast z Dolnego Śląska. Liczba nowych zakażeń koronawirusem spada. Chiny ponownie otwierają niektóre atrakcje turystyczne. Przed premierami, prezydentami i kanclerzami Europy dziś długa noc. W Brukseli trwa unijny szczyt na temat budżetu na lata 2021-2027. Wśród przywódców utworzyło się kilka frakcji o całkowicie rozbieżnych poglądach. O porozumienie dziś może więc być trudno. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Brukseli. Karolu, jakie są szanse na to, że jednak dojdzie do porozumienia? Myślę, że będzie o to rzeczywiście bardzo trudno. Stało się to jasne już przed szczytem, kiedy politycy przekazywali dziennikarzom swoje stanowiska w tej sprawie. Przepraszam, wtedy bardzo wyraźnie pokazały się podziały w Europie. Takie kraje jak Francja czy Polska chcą utrzymania m.in. polityki rolnej na takim samym poziomie jak dotychczas. Inne państwa, jak choćby Niemcy, chcą, by Unia zyskała środki na nowe wyzwania, takie jak obronność granic, migracja czy rozwój nauki. Jest też frakcja krajów, które domagają się poważnych cięć w budżecie unijnym. To m.in. Holandia. Również wśród liderów instytucji unijnych nie ma w tej sprawie zgodności. Szef Europarlamentu Dawid Sassoli mówił, że najnowsze porozumienie jest nie do zaakceptowania. Tymczasem według szefowej Komisji Europejskiej jest to krok w dobrą stronę. Bo kładzie duży nacisk na programy flagowe Europy, takie jak Zielony Ład oraz przygotowanie Europy na erę cyfrową. Jedno jest pewne, przed nami długa noc. Unijni urzędnicy i dziennikarze gromadzą książki, gazety i chrupki, czekając na jakieś nowe wieści. Niektórzy ściągają na komputery filmy i gry, by zabić czas. Jeszcze inni wyposażyli się w koce i pośród tych wszystkich relacji na żywo i dyskusji starają się złapać kilka minut snu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu wyborczym w Turku mówił, że Polska jest dziś dużo bezpieczniejsza dzięki obecności wojsk NATO. Obronność Polski rośnie także dzięki modernizacji armii oraz powołaniu formacji ochotniczych, powiedział Andrzej Duda. Rozbudowujemy polską armię poprzez stworzenie takich ochotniczych formacji jak chociażby Wojska Obrony Terytorialnej. Dziękuję wszystkim, którzy do tych Wojsk Obrony Terytorialnej przede wszystkim z pobudek patriotycznych się zgłaszają. Bo to jest wielkie dzieło, które państwo realizujecie. Ogromnie za to dziękuję. Prezydent spotkał się także z mieszkańcami Łowicza. Z kolei kandydatkę Platformy Obywatelskiej wsparli dziś prezydenci Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Małgorzata Kidawa-Błońska podpisała się pod tezami, które według włodarzy gmin są najważniejsze dla polskiego samorządu. Samorząd w Polsce musi być wolny i niezależny, bo to ludzie decydują, kto ich reprezentuje, do kogo mają zaufanie. Samorząd musi być częścią wspólnego dialogu o Polsce, jaka ma być, którą razem wspólnie zmieniamy. Wybory prezydenckie za niespełna 3 miesiące. Do urn pójdziemy 10 maja. Mężczyźni, którzy potrącili dwóch policjantów w Lubuskiem, są już w rękach policji. Wczoraj funkcjonariusze próbowali ich wylegitymować. Ci wsiedli do samochodu i uderzyli w policjantów. Jednego z nich samochód pociągnął za sobą, drugi oddał w kierunku mężczyzn kilka strzałów. Rzeczniczka zielonogórskiej policji Małgorzata Barska. Bardzo szybko policjanci z Komisariatu Policji w Sulechowie znali tożsamość poszukiwanych mężczyzn. Po kilku godzinach jeden z mężczyzn został zatrzymany w mieszkaniu swojej dziewczyny, ukrywał się w mieszkaniu w powiecie świebodzińskim. Policjanci ustalili również, że drugim z mężczyzn był 30-latek. Kiedy policjanci tam dotarli, znaleźli mężczyznę leżącego w łóżku, jak się okazało, z dwoma ranami postrzałowymi. Postrzelony był w pośladek oraz w plecy. Zatrzymana została także 22-letnia dziewczyna jednego z mężczyzn. Potrąceni policjanci wyszli już ze szpitala. Jeden z nich, przewracając się, dostał uszkodzenia prawej dłoni, drugi ma stłuczenia prawej nogi. Natychmiast na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, która zabrała policjantów do szpitala. Na szczęście nie odnieśli bardzo poważnych obrażeń. 24-latek i 30-latek w przeszłości byli wielokrotnie notowani za przestępstwa narkotykowe. Atak nożownika w londyńskim meczecie. Napastnik rzucił się na starszego mężczyznę z nożem. Został zatrzymany przez policję. Na nagraniach młody mężczyzna obezwładniony przez policję. Nieco wcześniej wtargnął do świątyni, w której było jakieś kilkaset osób i zaatakował muezzina, członka społeczności, który śpiewem wzywa wiernych do modlitwy. Mężczyzna w wieku 70 lat jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie znamy motywacji napastnika. Trwa dochodzenie. Centralny meczet nieopodal Regent's Park, jedna z największych świątyni sunnickich muzułmanów w kraju, jest teraz miejscem przestępstwa. Mamy już reakcję premiera. Straszne, że do tego doszło, szczególnie w miejscu modlitwy. Napisał na Twitterze Boris Johnson. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tam był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Polscy koszykarze przegrali z Izraelem 71-75 w pierwszym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Nie pomógł doping 11-tysięcznej publiczności. Nie pomógł niemal bezbłędny AJ Slaughtern, który rzucił 29 punktów. Adam Chrycaniuk powiedział po meczu, że decydująca była końcówka. Na 3 minuty przed końcem Polacy wygrywali jednym punktem, ale potem Izraelczycy wrzucili wyższy bieg. Ten mecz był powiedzmy w naszym zasięgu, ale na przekroju całego meczu popełniliśmy może o tych parę błędów za dużo, szczególnie w obronie. Faktycznie zabrakło niewiele, ale jednak porażka jest porażką i miałem wrażenie dzisiaj, że Izraelczycy grają po prostu lepiej i w obronie, i w ataku. Grali agresywnie, także mamy 4 punkty do odrobienia na wyjeździe i czujemy to, że faktycznie możemy ich pokonać. Kolejny mecz naszej reprezentacji w niedzielę. Wówczas nasza ekipa zagra na wyjeździe z Hiszpanią. Grały też panie. Koszykarki Arki Gdynia przegrały w Eurolidze z Lyonem 82-92, a zawodniczki CCC Polkowice w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu Europy były gorsze od Karol Basket. Było 84-82 dla drużyny z Francji. Teraz piłka nożna, za nami pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy. W najciekawszych spotkaniach Olympiakos Pireus przegrał z Arsenalem 0-1, Wolverhampton wygrał z Espaniolem 4-0, Bayer Leverkusen był lepszy od FC Porto, było 2-1, Ludogorets Razgrad przegrał z Interem Mediolan 0-2, Klub Brugge zremisował z Manchesterem United 1-1, a Rangersi, choć przegrywali z Bragą 0-2, to wygrali 3-2. Rewanż za tydzień. Zmieniamy dyscyplinę. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce nie dało większych szans Motorowi Zaporoże. Mistrzowie Polski zwyciężyli 33-26. Bramkarz Vive Mateusz Kornecki. Wiedzieliśmy, że Zaporoże no, nie ma nic do stracenia, bo już w sumie nie grają o awans, bo matematycznie no, nie mają już szans. I to tak właśnie takie było groźne, że ci zawodnicy będą chcieli więcej tych rzutów oddawać. Dlatego trzeba było się mocniej skupić na tych zawodników i to się udało. Świetne wiadomości z siatkarskich parkietów. Chemik Police wygrał 3-0 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu CEF. Polski zespół dał lekcję Mladosowi Zagrzeb. W pierwszym secie Policzanki wygrały do 19, w drugim do 13, a w trzecim do 16. I na koniec tenis. W Rio de Janeiro Łukasz Kubo i Marcelo Melo grają o półfinał turnieju ATP. Polsko-brazylijski debel gra z Igorem Żeleznym i Romanem Jebawym. Jest pierwszy set na tablicy wyników 3-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy rozpogodzenia tylko na południowym wschodzie, gdzie nie będzie padać. W pozostałej części kraju deszcz ze śniegiem i deszcz. Najchłodniej właśnie na południowym wschodzie, tam przymrozki do minus 3 stopni Celsjusza. Poza tym temperatura w nocy na plusie. A jutro od 2 do 9 stopni powyżej zera. Opady deszczu, a początkowo również deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Byłem Włochem. Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji i taka bardzo zabawna, bo rzecz była komediowa przecież od początku do końca. Retransmisja obszernych fragmentów wyjątkowego spotkania w wyjątkowych okolicznościach. Tak? Nie, to powiedz teraz, bo ja mam coś na 6 minut. Na 6 minut? No, już szybciutko. Aha. Mówię. Ale to ja mam 6 minut. Nie. Piotr Frączewski. Pół żartem, pół serio. W ostatnią karnawałową niedzielę 2020 po 21. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesem. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.

czasem i gra z czasem. No nie wiem, czy u Państwa też czas zatrzymał się. Taką płytę dostaliśmy z Lublina z rekomendacją znakomitej reporterki Kasi Michalak. Urka pod tym pseudonimem występuje śpiewająca, jak słychać, aktorka z Lublina. Album nosi tytuł Skąd? No i to taki bardzo autorski album. Pewnie wrócimy jeszcze do tej płyty. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. Jutro o 10 rano w Rybniku rozpoczyna się 24. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA. Rozpoczyna się od przesłuchań konkursowych, w których przez dwa dni wystąpi około 120 uczestników. Nie przesłyszeli się Państwo, z tej grupy wyłoniona zostanie finałowa dziesiątka i jej będzie można posłuchać w sobotę i niedzielę podczas koncertów głównych. Wśród gości festiwalu jest m.in. Mariusz Lubomski, a szczegóły programu i listę uczestników znaleźć można na stronie ofpa.pl. Na liście do zachwytu nie zmienia w biel szarości wspólnych świtów, nie skreślaj mnie. Słowotok to wymyślone przez Beatę Osytek cykliczne, swobodne spotkania śpiewających autorów, których nie ogranicza ani słowo, ani konwencja muzyczna. Wśród wykonawców, którzy zapowiedzieli swój udział w najbliższym spotkaniu, a odbędzie się ono w sobotę, 22 lutego w klubie To się wytnie w Warszawie, są m.in. Gabriela Kundziewicz, Mateusz Rulski, Michał Konstrat i oczywiście Beata Osytek. Początek o 19:00. Ciągle szukam najprostszej do ciebie, o której nikt nie wie drogi. Szukam. Dobry wieczór, Jan Kondrak. Chcę Państwa zaprosić na koncert promujący moją płytę pod tytułem Czeska. Ten koncert odbędzie się 25 lutego w Lublinie przy Lubartowskiej 77. Tam jest taki specjalny ośrodek kultury, nowe miejsce na mapie Lublina. Tam Państwa zapraszam na godzinę 18:00. Liczysz na to, kogo znasz i zasilasz jego grupę i smarujesz miodem jemu to, co na języku masz. Wiedz, że ten, że zauża, że aż się wywróci flak. Wiedz, że ten, że zauża Polka, to Alla Polak. I jeszcze jeden koncert, którego nie można przegapić. 25 lutego we wtorek w Kalinowym Sercu w Warszawie swoje najważniejsze piosenki zaśpiewa Elżbieta Wojnowska. Recital nosi tytuł Zapraszam Was do stołu. Na fortepianie zagra Jakub Lubowicz, a to kameralne spotkanie rozpocznie się o 19:30. Zaproście! To, że tak się wyrażę, by było na tyle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Więcej informacji jak zwykle znajdą Państwo w serwisie strefapiosenki.pl. Stali słuchacze wiedzą, że ukazała się płyta Wiesława Tupaczewskiego zatytułowana Listy i nie jest to płyta kabaretowa. Z Wiesławem udało nam się porozmawiać. Dzisiaj druga część rozmowy i spotkania. To nie jest tak, że ja zrezygnowałem z kabaretu, czy odszedłem z kabaretu, żeby nagrać taką płytę. Nie, tylko zrobiłem sobie taki skok w bok. Muzyka.

kochał ciebie tak długo jak ja. Nikt nie marzył o tobie tak długo, tak długo, tak długo jak ja. No chyba, że ktoś. Ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt. Ty z tobą, ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt. Tylko ja. Nikt o tobie nie śnił tak długo jak ja. Nie był z tobą tak długo jak ja. Nikt nie czekał na ciebie tak długo, tak długo, tak długo jak ja. No chyba, że ktoś. Ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt. Ty z tobą, ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt. Tylko ja. Że ktoś. Producentem płyty był Paweł Kowalczyk, znów o pokolenie młodszy twórca ode mnie i jestem bardzo zadowolony z tej produkcji, którą on zrobił. No też się zainteresowałem tym nazwiskiem, bo to no, nie jest świat piosenki poetyckiej. No nie jest świat piosenki poetyckiej, natomiast w tym świecie sobie bardzo ładnie poradził. Paweł Kowalczyk jest jednym z pierwszych finalistów programu Idol. Nie wiem, czy pamiętasz taki program? Był taki program. Był taki program i on tam był jednym z finalistów i potem rozwijał się sam, tworzył, wydał kilka płyt. Niedawno wydał płytę poświęconą twórczości Grzegorza Ciechowskiego, zrobił elektroniczne wersję ze swoim śpiewem największych przebojów Republiki Grzegorza Ciechowskiego. No tak, to jest jakiś punkt odniesienia. No. Też piosenka autorska w końcu. Też piosenka autorska. Ja mogę powiedzieć, bo mam takich paru przyjaciół audiofilów, którzy słuchają na właśnie takich niezwykle wyszukanych sprzętach z niezwykle grubymi kablami, którymi idą te sygnały do kolumn. I oni mówią, że tej płyty można używać do kalibracji sprzętu. Jest tak dobrze zrealizowane. ty wiesz, jak wróżyć z gwiazd. Wyczarować umiesz słońce i wiatr. Potrafisz rzeźbić kwiaty z mgły. Tak jak ty, nie umie tego nikt. Z moich dłoni wyczytałaś, że jesteś dla mnie, ja dla ciebie nie. Że będę tęsknił i w tym znajdę sens. Nie chcę tęsknić, nie chcę ciebie chcieć. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj. I nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Gdy się zjawiasz, wpadam w dziwny stan. Uśmiech pełza sam na moją twarz. Zapominam, że w pogodzi dni będziesz ze mną tylko kilka chwil. Gdy odchodzisz, ja zapadam w sen. Przetrwać zimę, wiosna zbudzi mnie. Jesteś moją wiosną, wrócisz tu, by do życia mnie przywrócić znów. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj. I nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Jeszcze o twoją szufladę. Czy tam jeszcze coś zostało? Jeszcze zostało. Jeszcze zostało, bo musiałem wybrać, musiałem się ograniczyć do i wraz z producentem wybraliśmy 10 utworów. Coś się wiązało po prostu z kosztami nagrań i całej produkcji. Mhm. Mhm. Czyli ciąg dalszy może nastąpić. Mam taką wielką nadzieję. No i chciałbym wrócić do tych początków. Już nie będę wspominał o tej famie, na której się spotkaliśmy przed laty, kiedy poznałem dobrze zapowiadającego się autora śpiewającego, który poszedł w zupełnie inną stronę. No dokładnie tak. Pamiętam, że ja tam wtedy śpiewałem taką piosenkę Miłość w zamkniętym pokoju. To mój pokój. Piękna historia. No ale chciałbym wrócić właśnie do tego czasu licealnego. Czy wtedy myślałeś o tym, kim będziesz w przyszłości? W czas licealny to był właśnie taki, że ja bardzo chciałem śpiewać i bardzo chciałem robić kabaret. Na studia szedłem z tym założeniem, że ja idę na studia po to, żeby spotkać kogoś, z kim będę mógł współtworzyć kabaret. I tak się stało. Rzeczywiście poznałem takich ludzi, aczkolwiek ci, z którymi występuję, no to już po studiach się, że tak powiem, dołączyli. Chociaż nie, Andrzej Piekarczyk na studiach go poznałem, ale on też niespecjalnie chciał robić kabaret, jak go bardziej tak na siłę wciągnąłem do tego kabaretu, ponieważ on był znakomitym instrumentalistą, a przy okazji jest niezwykle inteligentnym człowiekiem i inteligentnym ludziom jest łatwo żartować. Tak mi się wydaje, przynajmniej kiedyś tak myślałem, teraz już nie wiem, teraz to już jestem taki pogubiony. Im starszy jestem, tym mniej wiem i mniej rozumiem. Spróbuj zrozumieć to dobrze, jak życzenia najlepsze te urodzinowe albo noworoczne. Jeszcze lepsze może o północy, gdy składane drżącym głosem, niekłamane. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch. Ze mną można tylko iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. A co studiowałeś? Elektronikę. No, skończyłem studia elektroniczne, mam dyplom, ale jak to się mówi, wisi. Nie przydaje się w pracy. Przydaje się, bo mam takie poczucie, że te studia mi udowodniły, że byłbym w stanie właściwie wszystkiego się nauczyć. To mi mówi, że po prostu poradziłbym sobie w każdej dziedzinie wymagającej odrobiny myślenia, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to nie zabrzmiało zbyt bezczelnie właśnie. Tak, masz rację. Ale chyba warto studiować. Warto studiować, no bo no przede wszystkim studia dają szansę na poznanie niezwykłych ludzi. I to chyba jest największa rzecz, jaką ze studiów wyniosłem. Mnóstwo znakomitych ludzi poznałem. Przy okazji startowałem na różnych festiwalach piosenki studenckiej, gdzie poznałem wielu wykonawców, z którymi do dzisiaj się znam. Nie wiem, czy Piotrek Bałtroczyk, czy właśnie Andrzej Tomanek, który występuje z nami w kabarecie Otto, czy Piotrek Bukartyk, o którym wspominałem, Grzesiek Turnał i tak dalej, i tak dalej. No to są... Gdybym nie poszedł na studia, gdybym nie poszedł na te różne festiwale piosenki studenckiej, pewnie nigdy nie miałbym okazji poznać tak wspaniałych ludzi. Za ten przekwitły biały bez, przepraszam, tamtej dziewczyny SMS, przepraszam, za każdy popełniony błąd, przepraszam, i za to, że przepraszam wciąż. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię. Proszę.

że to krokusy już tak rozmawiają. Ale, ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Tramwaj jak z nut dzwoni lub stuka po szyny, a w tramwaju same śliczne dziewczyny. Tylko ty jedna wciąż widzisz zimę i szrok. Rozlegało się takie plumkanie. Nie wiem, czyście państwo zauważyli, że mamy szczególny bukiet dwójek w dzisiejszej dacie, bo to jest 20, czyli 2002, 2022, nie, 020, czyli dzisiejsza data, która za chwileczkę nam zniknie, przekręci się. A o tej porze naturalnie u mnie już w moich porządkach powinna być jakaś randka, jakaś wizyta w kierunku Leszczyny, która jest w swoim apogeum kwitnienia, czyli pyli, pyli już Leszczyna obiecuje to, co może obiecywać Leszczyna na przedwiośniu. A oto przypomnienie. Rozmowa na przedwiośniu z Leszczyną. Chodzę pod Leszczynę, jak kiedyś uczniak, szczeniak chodziłem pod okna tej dziewczyny wypatrywać, czy się świeci. Ach, może i raz jeszcze czyta ten bilecik, co go w szkole wsunął do jej teczki. O mądrości, wszystkie skarby świata. Ileż to warte wobec tej chwili szekspirowskiej. Przyjdzie, nie przyjdzie. I znaku błysku tego w oknie wyrwie się. Będziemy stać w ciemnościach bramy. Pozwoli trzymać się za rękę. O, zuchwałości niepojęta. Dotknę jej ust. Po skarby bardziej niż by z księżyca niedosiężne. Sięgnę. Leszczyno, czy ty mnie pamiętasz? To ja, twój wierny adorator. Ze skronią siwą na skraju życia, na końcu mego świata, przychodzę z zapytaniem wciąż do ciebie, a ty, na przekór chłodu w sprzysiężeniu, najwcześniej z zimy obudzona, kołyszysz do mnie witką zieloną i mówisz, wiosna będzie, niedoczekane, jeszcze jest przed nami. Choć kształt miłości czas odmienia, nad kształt doraźny, ponad rozumy liści i gałęzi, bardziej wszechwładnie trwa ta od korzeni bezrozumna wiara, miłość miłowania, co przed otchłanią nocy i przed ciemnością bramy nas ochrania. Inne przypomnienie, moja wersja piosenki Jacques'a Brela, La Tendresse, czyli czułość, która tak po mojemu i trochę po krakowsku tak brzmi i tyle znaczy. Chcesz i policz ile chcesz, i wszystkie dni, co mam przed sobą w słońcu mieć, i rzek przejrzysty nurt, i nocy ostry sierp dziś oddam bez zazdrości za chwilę twej czułości. Za chwilę twej czułości przemierzę cały świat. Pojadę tam, gdzie zechcesz, i zmienię język kraj. Czy widzisz, miła ma, jak marynarzy tłum dziewczynom rzuca grosz? Dlaczego, powiedz mi, odpowiedz jak najprościej, dla chwili choć czułości. Za chwilę twej czułości popełnię każdy błąd, zapomnę to, co zechcesz, i przyjaźń zmienię złość. Ach, ten kieliszek, spójrz, co w dłoni trzymam me. Czy wiesz, jak kusi mnie? Odsunę, jeśli chcesz, gdy tylko mnie poprosisz. Za chwilę twej czułości. Pour un peu de tendresse, je t'offrirai le temps qu'il reste de jeunesse à l'été finissant. Pourquoi crois-tu, la belle, que monte ma chanson vers un cœur dentelle qui danse sur ton front, penché vers ma détresse? Pour un peu de tendresse, następny błąd. Już nie wytrzymuję, drodzy Państwo, tak mi się tej wiosny już chce i tak mi ona już podchodzi i pachnie i przywołuje. No, wytrzymałem jeszcze chwilę, ale tytułem zadatku. Resztę posłuchamy wiosną, kiedy będzie już bliżej, bliżej, ale dzisiaj posłuchajmy już tego przyzywania wiosennego, tej oto piosenki, tyle, ile nam się jeszcze w tym kwadransie zmieści. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę dziś. Polecam się za tydzień, Leszek Długosz, w tym samym miejscu, na tych samych falach Radia 3. Zielona leszczyna, zieleni się trzcina, dzwonią, dzwonią ptaki, że to się zaczyna. Hardzieją chłopaki, pięknieją dziewczyny, przyznaj no się wiosną, z twojej to przyczyny. Wiosenko, wiosenko, służeś ty za pani, mrugniesz, błyśniesz, śliśniesz, sami zakochani. Sami zakochani znowu w twej urodzie, w niebie co się chwieje, w twej wiosennej wodzie. Wiosenko za progiem, ty już do nas przychodź, z twej nadziei nutą, z zieloną muzyką. Idź